היי, סליחה על האיחור. צ'רלי, את רוצה לבוא? בואי. ארצה. טוב, היי. ערב טוב, ניצנים. סליחה על האיחור. נסיעה ארוכה מתל אביב. טוב, אני אתחיל משיר. מה אנחנו עושים בסוף לגבי המנגינה? באמצע או בסוף? אז נעשה הפסקה קטנה לפני הסוף. סבבה. אז אני אתחיל משיר ילדים, ככה להקליל את האווירה, שלא יהיה יותר מדי. איפה ביבי מתחבא? בעבר ובהווה, ואולי גם בעתיד שהולך ומתהווה. ביבי פה וביבי שם, בסדרה ובחורשה, על ההר ועל החוף, מרחוק ומקרוב, במיעוט וגם ברוב. ביבי פה וביבי שם, מול כל איש וכל אישה, בכל איש וכל אישה, ביבי בי וביבי בך, בסלון ובמטבח, ביבי בנו, ביבי בם, בשמיים ובים, ביבי בוגי בוז'י ציפי, ביבי צ'ייני מוטי מיקי, ביבי בייבי ביבי בום, בקונגרס וגם באום, במטוס ובמעון, ביבי תותנחמון. ביבי אונקולונקולו, טרילילילי, טרילאלו, טרילילילי, טרילאלה, ועכשיו מההתחלה. טוב, אם התחלנו מביבי, נעבור לגדול אומה אחר, הרצל. אחרי השיר, אני יכול להגיד עכשיו שכל השירים האלה הם לא מהספרים הקודמים, הם מהספר הבא. שיקרא הרצל, ואני עדיין לא יודע איפה הוא יוצא, אז בקרוב כולם ידעו, גם אני. הרצל. גוף אחד שוכב כמו ספר, שני גופים שוכבים כמו ספר, שם סגור ופה פתוח, כמו אפשר לקרוא בהם. הרצל גם שוכב כמו ספר, חד צדדי כמו איזה חפץ, מעלה אבק וספק עד שנעלם כולו. הספק שוכב כמו חפץ, לפעמים מחוץ לספר, לפעמים בתוך הספר, לפעמים בתוך עצמו. גם אני שוכב כמו הרצל, סתם זרוק כמו איזה הרצל, וזקני זרוק כמו הרצל, וכמו הרצל מגרד. וזקנו של בן יהודה, אליעזר בן יהודה, משומר בתוך הספר, מין גרבריום כזה. מתערבב עם כל היתר, הזקן בתוך הספר. מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, ולמי כל זה שייך? לי, להרצל או לגורדון? או אולי לבן יהודה? או אולי בכלל לטיומקין? לא ברור לאף אחד. אני. מה נהיה מהאני? קודם אנו, אז אני, ואחר כך מה נהיה? זה נהיה אני באנו, האני באנו בנו. איך זה שאני באנו ולא אנו באני? שוב הגיע תור האנו, אבל לא כמו שידענו. האני תבול באנו ותלוי להתייבש. נשל אמש מתבאש, אש יבש דאשתקד, צב כחוש ומפוחד. זה מה שנהיה ממנו, פו אחד והוא איננו. לא צריך. לא צריך לעשות מה שלא צריך לעשות, לא כמו שצריך לעשות. צריך לעשות מה שצריך, כמו שצריך. כי אפשר בטעות לא לעשות את מה שצריך לעשות כמו שצריך, ולשכוח מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, או צריך לא לעשות, ואיך צריך לעשות ואיך לא לעשות, ולעשות בטעות מה שלא צריך לעשות ולא כמו שצריך לעשות, במקום לעשות מה שצריך כמו שצריך, ומה שלא צריך לא לעשות, לא כמו שצריך ולא לא כמו שצריך. שבת. בשקט היבש של השבת יש עזובה כבדה ללא נסו. הכל מוכן, לכן הכל שווק. הכל הזה יוצר ואז שווק, כי היוצר יצר ואז שבת. וככה היוצר, זה ששבת, יושב מול היציר, זה ששווק. אצלם מאז כל יום זה יום שבת. תחנות פיקוד דרום. נו, נכנסים? מתי כבר נכנסים? קדימה, תחנות פיקוד דרום. אמרו אתמול שנכנסים היום. אמרו שלשום שנכנסים אתמול. היום אמרו שניכנס מחר. נו, יאללה, תחנות פיקוד דרום. הם לא יודעים, הם לא יודעים מתי. בטוח נכנסים? בוודאות, בטוח נכנסים. רק לא יודעים מתי. הנה, הנה, נכנסים. אנחנו נכנסים. הנה, הנה, נכנסנו, תחנות פיקוד דרום. היה רק וי אחד, ידעתי שהם נכנסו, שהם בפנים. ידעתי, לא צריך להיות חכם גדול, כדי לדעת שהם נכנסו, שהם בפנים. נכנסנו, תחנות פיקוד דרום, אנחנו פה, בפנים. ידעתי, לא צריך להיות חכם גדול, כדי לדעת, תחנות פיקוד דרום. המשך. אני הולך ומת. אני עומד ומת. אני עומד למות. עומד למות ומת. עומד למות מזמן לזמן עומד למות. למות על באמת. עומד למות ממש. שוכב לישון ומת. שוכב למות ממש. ומתעורר למות. כל בוקר כמו חדש. תכף הפסקה. אבות לא. אבות לא מביאים מגבות לים, לא מבינים דקויות. אבות לא מובחים מלבהות בעיני מאבחן לקויות. אבות לרוב יודעים להרוג בזוג עיני בוחן של אתרוג. ויש כאלה שיודעים באמת לגרום לאיזה חי להיות מת. אני יודע גם באמת, אבל להבדיל מכל שאר האבות, מקפיד לבהות בזוג עיניים טובות. וגם יודע קצת להציל. לא מי יודע מה להציל, לחבוש קצת, להחזיר קצת נוזלים, זה כל ההצלה שאני. זה כל מה שלמדתי לתת. אז להרוג אני יודע יותר. יותר יודע ויותר להרוג. במאג ובמקלר מרחוק. בבודדות יותר מקרוב. ולהחיות אני יודע פחות. ובניגוד ליפשותו של הרוב, בואה בזוג עיניים לחות. כי אין שום מגבות על החוף. חשבתי, איזה בית מהמם, הרבה מקום ואור, הרבה כיסאות, יהיה נחמד לשבת פה שבעה, יהיה נעים לבוא לפה יחף, ומהים טרי יהיה לבוא, יהיה יפה לשים פה עץ עציץ, ופה תמונה של עץ. יש מאחור עדי מקום כדי לעבור, ולארגן פה כל מיני דברים, לשבת פה שבעה. אף מת לא ידבר איתי כמו בן אדם. פתאום אני מכיר הרבה מתים. הם מארחים אותי במוות שלהם. עומד איתם, מודד ומנסה את עינותם. על מה לוחצים פה? נו, איך זה יושב עליי? מה זה וזה? צריך את זה לאבא כדי להתמצא. הם לא אומרים, רק מצביעים על כל מיני דברים. מה זה קשור בכלל? מה זה בכלל קשור? טוב, לא חשוב. גם ככה הדברים לא במידה. אף מת לא ידבר איתי כמו בן אדם. כאילו נדברו לפני לא לגלות הנבלות. עוד שניים ואז הפסקונת ואז נסיים. ערבים. הגיע הזמן. על הגג יש איש אחד שצועק בערבית, ולמטה עוד אחד שצועק בערבית. על הטלפון שלו, הראשון צורח סתם בכיוון כללי כזה. על הפיגומים עוד איש, כנראה גם ערבי, יש אצלו ביד פטיש, כנראה פטיש אוויר. הוא דופק בו ודופק, טה-טה-טה-טה-טה-טה, בטח גם בערבית. הנה מערבל בטון, מערבל בערבית. הנה מחולה עולה, הנה מסעית גדולה מרימה את המחולה במנוף שבא מולה. ועליו יש שני שמות, משהו ערבי כזה, והכתובת בעברית. שנוכל לקרוא את זה. מה זה המנוף הזה? איזה גובה, יא סלם. לא יכול להיות שהוא כל כולו רק ערבי. בטח יש בו סיני גם, אוקראיני ורוסי, רמת גני וכולי. זה מנוף בבל כזה, של שגראוי לייבוביץ'. הנה עוד מסעיות, משטחים, חומרי בניין, ועוד כמה ערבים שמעוררים עניין. סטנדאפ. גם ברוסיה יש סטנדאפ. כן? ברוסיה יש סטנדאפ? כן, ברוסיה יש סטנדאפ. לפעמים מאוד מצחיק. איך ברוסיה יש סטנדאפ? איך עדיין יש שם סטנדאפ? הם דוחפים עכשיו את הסטנדאפ, פוצצו לי את הפיד. במלא שעות של סטנדאפ, בהמון קטעים של סטנדאפ, מכשירים עצמם לדעת, ים של סטנדאפ ברוסית. ומותר להם לצחוק שם? בטח, כן, מותר להם לצחוק שם. ועל מה מותר לצחוק שם? יש תמיד על מה לצחוק. אז ברוסיה יש סטנדאפ, באוקראינה יש סטנדאפ, הם חשבו שיש רק סטנדאפ, הסתבר שעוד דברים. בארצות הברית יש סטנדאפ, נו ברור שיש שם סטנדאפ, הם המציאו את הסטנדאפ והפיצו בעולם. אז בכל מקום יש סטנדאפ, ודולרים ומקדונלדס, גם בישראל יש סטנדאפ, ואפילו בשטחים. ובגרמניה הנאצית, באיטליה הפשיסטית, בצרפת הפאודלית, ביפן האימפריאלית, באימפריה הרומית, בטיבט, בסין, בהודו, בבבל ובפרס. בכל אלה גם יש סטנדאפ, בזכות האמריקאים. זה מאוד טעים עם קטשופ, שגם הוא מאוד נפוץ. טוב, לסיום, זה ארבעה שירים, אבל הם קצרים. טינו. טינו, קנה מגפיים נגד החלקה שלא תרצה להוריד כל החורף. טינו, גז פלפל נשלף במהירות במקרה הצורך. טינו, סיים את הכאבים בכף הרגל ושפר את ההרגשה הכללית. טינו, ילחם בעייפות השרירים, מעולה גם נגד צלולית. טינו, אסר במהירות אור מת ויבלות. טינו, גזור שיער וזקן בדיוק שאין שני לו. טינו, חמם את כל חלל במהירות וחסוך בחשמל. טינו, נפח כל סוג של צמיג בפחות מחמש דקות. טינו, תן לעצמך להיסחף בצליל ההיקפי של הרמקול העמיד מכולם. טינו, נושא את השעון הטקטי המשמש את רשויות אכיפת החוק ברחבי העולם. טינו, עם הפנס הזה תהנה מהפעילויות האהובות אליך בחוץ, אפילו בלילות. טינו, דבר כל שפה תוך שניות. טינו, הגן על הברך וימנע מפציעות. טינו, ביציאה מהמקלחת ימנע מנפילות. טינו, הרשם עכשיו למסלול גמילה. טינו, אשמד מזיקים בקלות ובבטחה. טינו, אקל על כאבי צוואר הרחם שלך. טינו, ימנע מהפחדות מיותרות ודייק עם מד לחץ אדם. טינו, הגן על הזיכרונות שלך מפני אובדן. בתוך ידיעה שזה זה. עכשיו זה חסר משמעות, אחר כך זה כן יעבוד. אחר כך תהיה משמעות. אחרי שהכל יעבור, הכל גם יחזור לעבוד. מתי בדיוק אחרי? מיד או בפעימות? ואיך יוודע הדבר? ישר או בדיעבד? ואיך תהיה משמעות? ומה יישאר לעבוד אם כל הדברים יעברו? עכשיו זה חסר משמעות. אחר כך תהיה משמעות. תהיה משמעות אחרי. בטוח תהיה משמעות. אבל לא עכשיו, אחרי. וכשהיא תהיה, אז תדע. אפילו שנייה לא לפני. רק כשהיא תהיה, אז תדע. ומה שתדע, יעבוד, אחרי שהכל יעבור. ואז תתקיים מחדש, בתוך ידיעה שזה זה, בתוך משמעות חדשה. יש. יש במרחב האנושי סוג מסוים של ריקויות. לקונות כמו הקראיות שנפערות פתאום ממול. ואז כבר אין איך להמשיך, כולך נפוח מריקות. כולך בעצמך חלל, נמצא צחוצה בקשית. ורק אחרי שתעבור את מפרצי ההגינה בתחנה המרכזית, את כל סדרות המוסכים, אזור תעשייה חולון, את כל מגרש החנייה בתחנת הרענון לנהגי מסעיות, בין שימלה לבין צ'נדיגר, בין לינקולן לאומהה, ב-1970, ואור חום צהבהב כזה, ממש לפני שמעריב, ועד שתעבור דרכם, והחלל יצא ממך, בצליל ארוך של נפיחה, לא ייכנס אוויר אחר, אוויר איתי הרבה יותר, אוויר אוויר שלא נתקע, שינה כפי שהוא אמור, כמו שמורה לו התמרור. אחרון, בחורף. החורף הגיע ואבא מקריח, הכלב מסריח, רטוב לו בגשם. החורף מטריח ואבא תורח, חוקך בפדחת, פושט את החדר, מגיח עם כלב לבד מהבית, בזמן שהגיע לאן שהגיע. בעוד הוא מגיח, חוזר ומגיח, עם כלב לבד, בלעדיו מינוס חצי. זה ככה בחורף, רטוב וקרחת. ורוח האבא עוברת בגשם, ובאה בגשם, ושוב חזרה, שוב ושוב, פעם פעם. אחר כך בפנים הפרווה מתייבשת. לאט לשטיח, נחמד רדיאטור. בטוח לחשוב שבינתיים, בינתיים. ורוח האבא עדיין עוברת, חוזרת ובאה, הולכת בדרך, עם גשם בפה, בריאות ובברך. תודה רבה.